У эфіры «Свабода». У Менску 22 гадзіна. У праскай студыі далей Юры Дракахруст. На пачатку галоўныя беларускія навіны. Сёння ў Вене на пасяджэнні сталай рады АБСЕ была агучаная заява ў развязу датычнай сітуацыі ў Беларусі. Ёй сказана, што Беларусь мусіць паважаць фундаментальныя свабоды чалавека, а таксама называецца неапраўдана жорсткім прысуд Арцёму Дубскому, якога праваабарончая арганізацыя міжнародная амністыя прылічыла сёлета да вязняў сумлення. Ваўкавыскі прадпрымальнік Мікалай Утуховіч сёння спыніў галадоўку. Ён галадаваў 91 дзень і за час галадоўкі, паводле ягонага адваката, схуднеў больш як на 35 кілаграмаў. У Менску сёння праходзілі акцыі дэмакратычных актывістаў, прымеркаваныя да дня салідарнасці з палізняволенымі. На Кастрычніцкай плошчы сабраліся больш за 30 чалавек, яшчэ каля дзясятка маладафронтаўцаў пікетавалі на плошчы незалежнасці. Як толькі ўдзельнікі акцыі пачалі разгортваць расцяжкі, сцягі і даставаць партрэты зняволеных, іх затрымала міліцыя. Віцебскаму праваабаронцу Леаніду Свеціку прысуджаны самы вялікі штраф, які дагэтуль давалі суды в обласці. Паводле выраку абласнога суду ён мае сплаціць дзяржаве 31,5 мільён рублёў. Мясцовая ўправа КДБ абвінаваціла Свеціка ў распальванні міжнацыянальнай і рэлігійнай варожасці. У Гомель прыехала вялікая княгіня Марія Владзіміраўна Раманава, якая стаіць на чале расійскага імператарскага дому. У эфіры «Свабода» на чарзе міжнародныя навіны. А сёння ў Чачні пахаваная Наталія Стэмірава, чачэнская праваабаронца, выкрадзеная і забітая учора. Праваабаронцы абвінавачваюць улады Чачні і асабіста прэзідэнта Кадырава ў датычнасці да забойства. Шэраг былых кіраўнікоў краін цэнтральнай і ўсходняй Еўропы заклікалі Злучаныя Штаты ўнесці карэктывы ў сваю знешнюю палітыку, прынамсі адносна Расіі. У лісце прэзідэнту Абаму яго аўтары заклікаюць каардынаваць пазіцыі краінаў НАТА на перамовах з Расіяй і не рабіць ёй неапраўданых саступак. У лісце падкрэсліваецца важнасць размяшчэння ў Еўропе аб'ектаў супраць ракетнай абароны. Адмова ад гэтых планаў, паводле аўтараў ліста, адмоўна адаб'ецца на даверы да ЗША ў рэгіёне. Індыя і Пакістан дамовіліся разам змагацца з тэрарызмам. Прэм'ер-міністры Маммохан Сінх і Юсуф Раза Гілані, якія сустрэліся ў Егіпце, назвалі тэрарызм галоўнай пагрозай для сваіх краінаў. Адносіны паміж Індыяй і Пакістанам рэзка пагоршыліся пасля тэрарыстычнага нападу летась на індыйскі горад Мумбай, у выніку якога загінула 165 чалавек. Всесветны банк прадказвае сёлета ўкраінскай эканоміцы скарачэнне ў 15%. Парламент Ісляндыі прагаласаваў за пачатак перамоваў аб ступленні ў еўразвяз. У праскай студыі радыё «Свабода» Ганна Соус і Алена Радкевіч. Сёння на нашых хвалях радыёмаратон «Адзін дзень палітвязня». Мікалай Аўтуховіч спыніў галадоўку. Лекар кажа, што тэрмін выхаду павінен быць утрая даўжэйшым, чым сама галадоўка. Канстанціна Уланава вызвалілі з турмы на Акрэсціна. Леаніду Свеціку прысуджаны самы вялікі штраф у вобласці. За 2 гады зняволення з Аляксандрам Фёдаравым не было праведзена ніводная акцыя салідарнасці. Родныя не мелі ніводнага спаткання з Андрэем Бандарэнкам. У Менску праходзяць акцыі салідарнасці з палітзняволенымі. У эфіры першы радыёмаратон «Свабоды», прысвечаны ўсім, хто цяпер за кратамі. Вы пачуеце галасы вязняў, іх родных, сяброў і суседзяў. Каментары палітыкаў, аналіз экспертаў, ацэнкі з-за мяжы і думкі мінакоў на беларускіх вуліцах. Тэлефануйце 266-39-52. Наш тэлефон-аўтаадказнік уключаны круглыя суткі, ён працуе і ў гэтыя хвіліны. Пашліце СМС на нумар 391-22-24. І зараз кароткае слова дырэктара беларускай службы «Радыё Свабода» Аляксандра Лукашука. Перш за ўсё, прывітанне новым слухачам, якія толькі цяпер уключылі свае прымачы. Мы працягваем першы радыёмаратон «Свабоды», прысвечаны тым, хто цяпер пазабаўлены волі, ці святкуе свой першы дзень на свабодзе, як Канстанцін Уланаў, першы дзень выхаду з галадоўкі, як Мікалай Аўтуховіч. Калі палітвязень Валеры Кудзінаў, які адбываў пакаранне ў калёне, выйшаў на волю, ён сказаў: «Я ўведаў пра сваё вызваленне з «Радыё Свабода». Мы ведаем, што на кароткіх хвалях нашай перадачы лавілі палітычныя вязні Мікалай Статкевіч, Сергей Скрабец, Павел Сіверынец, Александр Казулін. Яны чулі галасы сваіх родных, сяброў, а таксама галасы слухачоў «Свабоды», якія адгукаліся на іх прысуды галадоўкі, вызвалення. Мець такіх слухачоў – гонар для нас, журналістаў «Свабоды». У сённяшнім маратоне бяруць удзел нашыя калегі з іншых рэдакцый «Свабоды», якія вяшчаюць на краіны былога СССР, туды, дзе барацьба за свабоду яшчэ не скончана, як не скончана яна і ў Беларусі. Бо гэта сапраўды ваша і наша свабода. Гаварыў Александр Лукашук. Адзін дзень палітвязня. Радыёмаратон «Свабоды» 16 ліпеня. Усё пра тых, хто цяпер за кратамі, галасы вязняў, іх родных, сяброў і суседзяў, каментары палітыкаў, аналіз экспертаў, ацэнкі з-за мяжы і думкі мінакоў на беларускіх вуліцах. Радыёмаратон «Свабоды» 16 ліпеня ад 18 гадзіны да поўначы. Миколай Аутухович, Юрий Лявонов, Владимир Осипенко, Артем Дубский, Андрей Бондаренко, Александр Федоров находятся у этой хвилины за кратами. Сегодня у Вене на посежении постоянной рады АБСЭ была огучена заява Евразвязу дотычно ситуации в Беларуси. У ее сказано, что Беларусь мусит поважать фундаментальные свободы человека, а так само называется неоправданно жорстким присуд Артему Дубскому, якого правооборонная организация Международная амнистия прилечила все лето до вязни усумления. У заяве так само говорится про занепокоенность краину блеку станом здоровья Миколая Аутуховича и выказано сподевание, что ягоная справа будет вырашенная у ближайший час. Нагадаю, что Рада АБСЭ выказала гэтую заклопоченность на 92-й день голодовки, коли Миколай Аутухович вырашил яе спынить. Сегодня ему у изолятор передали уже соки. Миколай Аутухович почне выходить с голодовки. Лекары кажут, что выходить яе треба утрая даужей, чем протягивалася сама голодовка. Сегодня в программе вы почуете еще и меркование лекаров, а так само оценки экспертов, комментарии, аналітыкаў, людзей на вуліцах Ваўкавыску, нашых слухачоў, якія тэлефанавалі на аўтаадказнік «Свабоды», іхнае меркаванне адносна справы Миколая Аутуховича і іншых вязняў. А зараз азірнемся крыху назад. Наш корреспондент побывал у Ваўкавыску и поговорил с теми, кто давно ведал Миколая Аутуховича. У 2004-м он балотовался у якости кандидата у депутаты Палаты представников. Позней, после выборов, у него и почались проблемы с уладами. Кіраўнік абласной арганізацыі АГП Юрый Істомін падчас парламенцкіх выбараў 2004 года быў давераны асобай Миколая Аутуховича. Юрый Істомін узгадвае, як захоўваўся Аутухович падчас выбарчай кампаніі. Тады я пабачыў гэтага чалавека як чалавека моцнага, духоўна вельмі мужнага, таму што не раз к яму прыязджалі прадстаўнікі ўлады на перадэдні кампаніі, вымушалі яго зняцца з кампаніі, але ён адмовіўся, сказаў, што пойдзе да канца. Прыклад такі, можа, які пацверджвае яго мужнасць як чалавека. Просто калі мы былі працавалі ў штабе яго 10 за дзень да выбараў, яму прыехаў чалавек, скажам так, Шэймана. Яго ведалі па арганізацыі афганцаў. Ён тады папрасіў усіх выйсці з памяшкання штаба і 10-1,5-2 гадзіны размаўляў з гэтым чалавекам. Чалавек выйшаў потым бледны, туль, відаць, што яго не трымалася тая размова, якая хацелася, яму каб атрымалася. І тады калі мы зайшлі да Миколая, ён грукнуў па стале кулаком, сказаў: "Я пайду да канца". Ірына Чарнявка працавала для сайта Еўрамост у той час, калі Миколай Аутухович знаходзіўся пад следствам у гарадзенскай турме і трымаў галадоўку болей за 70 дзён. Яна ўзгадвае, як ёй давялося спаткацца з Аутуховічам у Ваўкавыскім шпіталі пасля ягонай галадоўкі. І самае жахлівае гэта, канешне, як ён выглядаў гэты момант. Ледзьве-ледзьве перастаўляў ногі ад галадоўкі такой доўгай. Ён зусім аброс барадой і быў страшна худы. І гэта ўвогуле жахлівае ўражанне на таго, які вось быў стары, слабы чалавек. І пры гэтым вочы яго папросту гарэлі, таму што ён адчуваў гэта вось тое, што яго прывезлі ў бальніцу, тое, што яго адпусцілі пад хатні арышт, з рэальнага арышту, як сваю перамогу. Перамогу, каторую ён дамогся вось такой жахлівай стратай свайго здароўя. У яго гарэлі вочы. При этом у яго была куча планаў за гэтай паўгадзіны, што мы мелі магчымасць пагаварыць. Ён пра гэтыя все свае планы пачаў расказваць, пра тое, як ён збіраецца змагацца надалей, як паспрабаваў так просьбы да адваката праз мяне перадаць там яшчэ штосьці. То есть вось гэты шалёны кантраст паміж унутранай энергіяй і звонкавай асаблівай слабасцю, просто неверагоднай слабасцю і неверагоднай папросту нават страшнай папросту немачнасцю, як яшчэ гэта назваць. Гэта, канешне, было тое, што страшна ўразіла. Сябра руху за свабоду Эдвард Дзьмухоўскі узгадвае Миколая Аутуховича па-свойму. Добра мы знаёмы не былі. Так, знешне, якія ўражанні? Чалавека упэўненага ў сабе, чалавек які ведае, што ён робіць, такого нормального беларуса, якіх раней можна было сустракаць на кожным кроку, гадоў 30 таму іх было вельмі шмат, зараз большасць п'яных ходзіць, п'яных, пагубленых, нейкіх полуапушчаных. Этот чалавек быў упэўнен у сябе, ведаў, што ён хоча, рабіў сваю справу. Тым больш чалавек, які прайшоў вайну, такі нармальны беларус, што кажуць, ну, такі беларускага зубра ён нагадваў. Так сябра руху за свабоду Эдвард Дзьмухоўскі ўзгадывае Мікалая Аўтуховіча. І вось некалькі каментароў аднаведнікаў нашага сайту свабода.орг. Аўтухович сапраўдны герой, сапраўдны беларус, які зрабіў вялікае, зрабіў выклік злачыннаму рэжыму, а зрабіў выклік злачыннай сістэме і асабіста Лукашэнку, пішыць наведнік сайту, які падпісваецца Сяржук. А вось іншы наведнік, які падпісаўся Валацуга. Не лічу, што Аўтухович герой, хутчэй ён закладнік абставінаў палітычнай гульні беларускага пірата 20-га стагоддзя. Трымайся, спадар Аўтухович. Чым болей працягваецца галадоўка, чым большы грамадскі рэзананс, тым большы будзе выкуп, тым болей атрымае ўлада дывідэндаў у перамовах з Еўропай. Старшыня руху салідарнасці разам Вячаслаў Сіўчык у 96-м годзе галадаваў 3 тыдні. Вячаслаў Сіўчык лічыць тое, што робіць Аўтухович, гэта гераічны ўчынак. Асабісты пратэст гэта толькі і застаецца в тых невыносных умовах, якіх мы все знаходзімся. Для мяне в першую чаргу, так, тое, што робіць зараз Мікола на працягу ўжо 3 месяцаў, гэта гераічны ўчынак. Сама па сабе беларуская турма гэта страшная рэч, а галадоўка ў беларускай турме гэта ўжо наогул аддзельная тэма, і я цалкам яго падтрымліваю, ганаруюсь тым, што яго асабіста ведаю. На мой пагляд, зараз ён галадуе за всю Беларусь. Я хацеў бы нагадаць, што нашы некаторыя правабарончыя структуры чамусьці не прызнавалі яго палітвязням. Тое, што няма шырокага розгласа і падтрымкі галадоўкі Аўтуховіча, вельмі кепска характарызуе менавіта наколькі працэсы в Беларусі пад кантролем. Любы нармальны чалавек павінен як мінімум, так, з павагай ставіцца да гераізму. Практычна вся гэтая справа накіравана супроць асабіста Мікалы Аўтуховіча. Хаця за кратамі знаходзяцца і Асіпенка, і Леонов, а зараз ўжо і спадар Улан. Але яны там знаходзяцца толькі дзеля таго, каб выбіць паказанне супраць Мікалы Аўтуховіча. Старшыня руху салідарнасці разам Вячаслаў Сіўчык. Метадолях Уладзімір Мацкевіч гаворыць пра прычыны абыякавасці беларускага грамадства да палітычных вязняў. Мацкевіч лічыць наяўнасць вязняў спосаб ціску на грамадства. Адпаведная і адэкватная рэакцыя грамадзянскай супольнасці на тыя ці іншыя палітычныя падзеі, у тым ліку і на гучныя справы палітычныя, з'яўляецца найлепшым дыагназам стану грамадства. На сённяшні дзень не сакрэт, што беларускае грамадства прыгнечанае, прыдушанае з аднаго боку ціскам дзяржавы і рэжыму, а з другога боку яно пастаўленае ў сітуацыю, ну так бы мовіць, прыватнага выжывання. Калі чалавек цалкам засяроджаны толькі на сваіх прыватных праблемах, і перад ім стаюць праблемы выжывання яго самаго, яго сям'і і так далей, яго вельмі мала цікавяць нейкія грамадскія справы, калі непасрэдна яго самаго не тычацца. І менавіта таму, я думаю, што гэтым можна тлумачыць такую, ну, вялую, незначную рэакцыю беларускага грамадства і на палітычных зняволеных, якія час ад часу з'яўляюцца ў Беларусі, і нават на тыя гучныя палітычныя справы, звязаныя з знікненнем палітыкаў 90-е гады. І гэтым жа ж тлумачыцца тое, што грамадства ніяк не кантралюе увогуле расследаванне крымінальных злачынстваў там і так далей. Большая частка не толькі палітычных справаў, але ж і крымінальных справаў гучных і значных не расследавана ў Беларусі. Мы так і не ведаем ні толькі пра знікнелых палітыкаў Ганчара, Завадскага, Красоўскага і так далей, хто да гэтага меў дачыненне, але ж нават і проста крымінальныя справы, там Мікалуцкі кшталту. Ну, чаго ўжо казаць пра гэтыя справы, калі нават выбухі мінулага года 4 ліпеня да сённяшняга часу ніякіх становчых вынікаў расследавання проста няма. Паколькі суды разглядаюцца як цалкам непразрыстая, нетранспарэнтная нейкая справа, ніхто, як кажуть, чалавек не павінен заракацца ад торбы і ад турмы. І ў гэтым сэнсе вось наяўнасць вялікай колькасці вязняў, асуджаных, гэта адзін са спосабаў для таталітарных рэжымаў запалохвання грамадства, ціску на яго. І на сённяшні дзень нават самі праваахоўчыя органы, незадаволеныя колькасцю гэтых зняволеных, яны не могуць добра іх даглядаць ці там, ну, нават гарантаваць бяспеку ў гэтых установах. Гаворыць Мэтта Долеху Владзімір Мацкевіч пра прычыны абыякавасці беларускага грамадства да палітычных вязняў. Сёння на нашых хвалях радыёмаратон «Адзін дзень палітвязня». Мікалай Утуховіч спыніў галадоўку. Лекары кажуць, што тэрмін выхаду павінен быць утрая даўжэйшым, чым сама галадоўка. Леаніду Свеціку прысуджаны самы вялікі штраф у вобласці. За 2 гады зняволення з Александрам Фёдаровым не было праведзена ніводнай акцыі салідарнасці. Сябра партыі КГП БНФ Константин Уланаў на свабодзе. Родныя не мелі ніводнага спаткання з Андрэем Бандарэнкам. У Менску праходзяць акцыі салідарнасці з палізняволенымі. За кратамі Мікалай Утуховіч, Юрый Лявонаў, Владзімір Асіпенка, Артём Дубскі, Александр Фёдараў і Андрэй Бандарэнка. А зараз пра палітвязня з Магілёўшчыны. 2 гады знаходзіцца за кратамі кіраўнік шклоўскай суполкі партыі БНФ Александр Фёдараў. Яго арыштавалі 14 червеня 2007 году, абвінаваціўшы ў парушэнні парадку выплаты заробкаў у кацельнях, якімі ён кіраваў. 1 красавіка 2008 году шклоўскі раённы суд прызнаў Фёдарава вінаватым і яшчэ ў злоўжыванні службовымі паўнамоцтвамі, ды прысабечванні дзяржаўнай маёмасці. Актывіста асудзілі на 5 гадоў пазбаўлення волі ў калоніі строгага рэжыму з канфіскацыяй маёмасці. Паплечнікі лічаць, што Фёдарава зняволілі за яго грамадскую дзейнасць, за ўдзел у выбарчых кампаніях. На волі актывісты чакаюць 78-гадовая маці Анастасія Кузьмінішна, 2 дачкі ды сестра. Андрэй Белагубаў быў дома у маці Анастасіі Кузьмінішны. Александр Фёдараў стаў сябрам партыі БНФ пры канцы 90-х. Першым яго партыйным выпрабаваннем, кажа кіраўнік рэгіянальнай арганізацыі партыі Рыгор Кастусёў, была прэзідэнцкая кампанія 2001 году. Тады яго ўпершыню затрымалі на загад пракурора Шклоўскага раёну, але хутка адпусцілі. Далейшае яго было яшчэ большае выпрабаванне ў час мясцовых выбараў 2003 год. Ён быў кіраўніком маёй выбарчай каманды. Тады ставілася пытанне аб яго звальненні з працы за удзел выбарчай кампаніі. Мне прыходзілася хадзіць нават у райканкам яго адстойваць. У 2006 годзе выбарчай кампаніі прэзідэнцкай ён ужо быў меней актыўны, але таксама працаваў, стараўся ўжо не засвечвацца. Кіраўніком суполкі Александра Фёдарава абралі ў лютым 2002 году. Маці Анастасія Кузьмінічна мала ведае пра грамадскую дзейнасць сына. Яна жыве ў Магілёве ў трохпакаёвай хрушчоўцы з 2 ўнукамі, дачынамі дзецьмі. Да пенсіі працавала ў дзяржаўным гандлі на Шклоўшчыне. Са слязьмі на вачах цвердзіць, сына судзілі не па-людску, несправядліва, і паўтарае яго развітальныя словы, якія ён сказаў пасля абвяшчэння выраку. Мама, хоть бы ты дожила, покуда я освобожусь. Говорю, Саша, не волнуйся, доживу. Нема сейчас правды и не будет. Я сейчас в этом убеждена. Он такой был преданный по работе. Он все вложил в работу. Кто-то полетел, какой-то насос. Он же сам рассказывал об этом. Лишь бы уже все было хорошо, выслужился. За 2 гады Анастасия Кузьминична некалькі разов бачилася с сыном у калёнии. Схуднеў, каже ён. Ну, он же был 100 килограмм, а сейчас 80. Тает много, кто-то просит жалобу написать, всякие же сидят. Так он напишет им, посоветует, что где, как. Говорит, я уже адвокатом могу быть. Александр Фёдаров народился 18 кастрычніка 1957 года в Шклове. У Могилёве скончил политехничный техникум, а у Горках – сельскогосподарчую академию. Там 3 гады вучился разом с Александром Лукашенком. С будущим керовником Беларуси сын уже тады не мирился, кажа с подарыня Фёдорова. Мы вот так с ним спорили, так с ним ругались. Это всякое смело, что таки настырный. Если сказал, что значит, я, ну, пускай бела да бела, все равно будет чорным. Ой, вот настыра. Спадарня Фёдарова писала Лукашенку, каб той памілаваў сына. З абласнога суду адказалі, што яна не мае права прасіць гэтага, бо не была ўдзельніцай судовага працэсу. Уся працоўная дзейнасць Фёдарова звязаная са Шклоўшчынай. Якім ён быў спецыялістам ды начальнікам? З такім пытаннем звярнуўся да былых яго калегаў. Был и майстер котельни, теперь пенсионер, Спадар Федор. Я его знаю давно, он сам строитель, теплотехник, активный парень, трудолюбив, всегда старался выяснить свою квалификацию. Майстер котельни Александр. Теплотехник он был неплохим. Как мастер он устраивал. С алкоголем всегда, как и любой нормальный руководитель, всегда боролся. Как бы с рук это никогда не сходило. Дара, что Александр Федоров кировал двумя котельными у самим Шклове и одной у районе. Усеяны были узорными. Что теперь с теми котельными, высветлить не удалось. Не удалось высветлить и что с самой коммунальной господаркой району на агул, бо 2 года тому в суде выглядало, что все проблемы у ее за Федорова. У коммунгасе спаслались на отсутность начальника. Новины районного коммунгасу поведомил былый его керовник Рыгор Костусев. Головной новиной ее назвал арышт теперешнего керовника коммунальной господарки Александра Магерова. И он на суде Федорова был головным свидетелем обвинения. За опошніх 8 год уже другого керівника такого узровню судять. Просто на Федорова хотели повесить те речи, каб зробить великий політичний і шумний процес. Отрималося, що їм удалося накопати 13 мільйонів, плюс судові трати 4 мільйони, того отримало 17 мільйонів. Рыгор Костусев. У часе следства Фёдара участкова сваю віну прызнаў, аднак зазначыў, што парушэнне ён рабіў з вытворчых патрэбаў, бо кацельні не здавальняючы фінансаваліся. Ганна, а я хацела б тут зацытаваць таксама меркаванне ўдзельніка нашага форуму з сайту свабода.орг. Ён піша, падпісаўся ён Поліф. Варта было б згадаць, што ад шуму вакол ягонай справы адмовіўся ён і ягоныя сваякі, бо разлічвалі на палёгку ў выпадку частковага прызнання. А я, Лена, еще зверну увагу на то, что покарание Александр Федоров отбывает у той же самой Могилевской колонии номер 15, что и недавно вызволенный громадянин США Эммануэл Зельцер. Александр Федоров разведен и имеет 2 полнолетних дочек. А я еще раз додам, что за 2 года изневоления Александром Федоровым не было проведено ни водной акции солидарности с ним. Вы слухаете «Радио Свобода», «Радио Маратон Свободы», первый «Радио Маратон Свободы», присвеченный усім, кто теперь за кратами. Международная амнистия не разглядает в якости политичных зневоленных активистов предпринимательского руху с Волковыску Миколая Утуховича, Юрия Лявонова и Владимира Осипенко. Как заявил эксперт Международной амнистии по Беларуси Хезер Магил, у организации нема достатковых доказов сувязи помеж затриманием этих людей и их политичной деятельностью. Ці палітвязень Миколай Аутухович. Меркаванне палітолага Юрія Чаусова. Некай конвенційної визначеної трактовки терміну політичний в'язень є, не існує. І це є якби оціночна категорія. Тяжко визначить у дочиненні до справи Аутуховича, чи буде він агульнопризнаним політичним в'язнем, чи це так і застанеться меркаванням особных людей, которые оценивают эту справу. Речь о том, что и международные правооборонные организации вельми складано глядеть на те выпадки, когда обвинувачения предъявляются в изъяснении гвалтовных деяний, связанных с непосредственным криминальным гвалтом. Можно сказать, что зараз белорусский режим, он как бы научился предъявлять новые, больше тонкие обвинувачения, которые на первый погляд уже не имеют такой выразной политической оформки, как клевета на президента, те там деятельность незарегистрированной организации. Обвинувачения в таких вот как бы, чисто криминальных злочинствах, их тяжей оценивать, тяжей вызначать там политичную оформку. Решающую роль будет играть меркование белорусского громадства. И не только правооборонных организаций, але и политичной супольности. В общем, громадская думка и оценка этой справы. Коли будет внутри Беларуси, в незалежном громадстве, бачная политичная оформка этой справы, Аутухович будет огульно признанным політичним зняволеним, то раніше пізніше це питання так само стане значним і для Заходу. Тому що, наскільки б не був цей шикований білорусько-європейський діалог між режимом і Заходом, все ж таки такі речі, як люди, які голодують за кратами, вони з'являються перешкодою для цього діалогу. І ті то змішання з там вищих білоруських керівників це питання вирішаються. Але поки що значність цієї справи не досягнула такого поміру. Політолог Юрий Чавусов. Более оценок експертов позднее в нашем эфире, а так само на нашем сайте свобода.орг. 8 дзён адбыў за кратамі ў ізалятары на Акрэсціна Мянчук Канстанцін Уланаў, былы ауганец, грамадскі актывіст, якім міліцыя зацікавілася нібыта ў справе Мікалая Утуховіча. Сёння ўвечары літаральна падчас радыёмаратону «Свабоды» абарону палітвязняў Канстанціна Уланава вызвалілі. Наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч сабраў звесткі пра гэтага чалавека. Канстанціну Уланаву 57 гадоў. Ён прафесійны ваенны. Нарадзіўся ў Менску і тут скончыў школу прапаршчыкаў. Служыў у Рагачоўскай 120-й дывізіі, якая дыслікавалася ў Менску, ва Ўручы. У 1986 годзе муж прыйшоў са службы ў вельмі сур'ёзным настроі і паведаміў, што яго адпраўляюць у Афганістан, кажа жонка Уланова Татьяна. Во што Татьяна згадала пра дзень, калі адпраўляла мужа на вайну ў Афганістан. Адмоўныя эмоцыі. Ён таксама быў вельмі сумны. У гэты дзень я нават, калі ён ад'язджаў, так і згубіла ключ ад кватэры. І сын маленькі паехаў праз увесь Мінск да бабулі. Мы засталіся на вуліцы, было такое, я памятаю. Гэта быў 86-й, так. У той час вайна была ў разгары, шмат ўжо было ахвяраў. Да, так. Мы глядзелі ўвесь час тэлебачання, каб даведацца што-небудзь аб тым, што там здараецца. Ну і вельмі хваляваліся, калі штосьці дрэннае было. Дзеці мае нават адчувалі, асабліва сын. Што Касасін пісаў вам з Афганістана? Ну, пісаў усё добрае, пісаў. Нават што ён кантужны быў, што ён у шпіталі, я даведалася, калі ён прыехаў у отпуск. За вайну ў Афганістане Канстанцін Уланаў атрымаў медаль за адвагу ды медаль ад удзячнага афганскага народу. Выходзіў з Афганістану ў ліку апошніх савецкіх войскаў, а на радзіме апынуўся ў новым жыцці. Перабудова, распад былой савецкай імперыі, першыя крокі незалежнай беларускай дзяржавы. Паводле Таццяны Уланавай, гэтыя падзеі змянілі не толькі іх жыццё, але і іх саміх. Канстанцін Уланаў, як і ягоная жонка Таццяна, настаўніца фізікі і астраноміі, далучылася да беларускага дражэнскага руху. З сярэдзіны 1990-х гадоў яны нязменна ўдзельнічаюць у акцыях апазіцыі як сябры партыі КХП БНФ. Актывіст партыі Алесь Чахольскі згадаў пра Канстанціна Уланава. Удзельнічаў у ва ўсіх мерапрыемствах, то есть у зборы подпісаў, у агітацыі, у талоках у курапатах, на сваёй уласнай машыне, скажам так, аказваў шмат дапамогі, ну, у паездках па Беларусі. Это шчыры патрыёт Беларусі. Мне жонка яго сказала, што ён мінчанін, правёў жыццё ўсё ў войску. А адкуль, як вы думаеце, у яго прачнулася гэта беларушчына, любоў да беларускай мовы, чаму такое з ім адраджэнне асабістае адбылося? Пэўна, можа, як з кожным калісьці з нас, я таксама не адразу прыйшоў да Беларусі. Тое, што мы ўсё ж такі 91 год, 88 год, Зінон Станіславіч, калі мы слухали, калі пачалі чытаць сваю гісторыю на беларускай мове, даведаліся, што такое ВКЛ. Вы паверце, у нас жа ж у школе не вучылі нам гісторыю, то не давалі, што было ВКЛ. БССР, і ўсё, раптам з'явілася БССР. Я думаю, што адсюль. Да і мы на свае вочы бачылі, у тыя жа савецкую войску гнілася эта ўся сістэма. Як ўсё па блату было, як на пасады прызначаліся сынкі генералаў. Паводле сваякоў Канстанціна Уланава, за ягонай грамадскай актыўнасці у яго пачаліся праблемы на працы. Калі пасля войска ён улакаваўся вадзіцелем у фірму, то яго падманулі, не заплацілі грошай. Перайшоў на іншае месца працы, але і там пачаліся праблемы, згадвае жонка Таццяна. Яго звольнілі, і ён не мог ніяк уласавацца на працу. І прыйшоў да высновы, што дзесьці штучна замінаюць яму уласавацца, бо ён і туды, і сюды, і якобы можна было бы яго ўзяць, а яго не бралі. Праз нейкі час давалі адмоўны адказ. І ён вырашыў ехаць працаваць і жыць на вёску, гарадскі жыцель. Ніколі даже бабулі не было ў яго ў вёсцы, бо яго бабуля таксама гаражанка, мінчанка, маці таксама ў Мінску. Ён ніколі на вёсцы не быў, але яму спадабалася, мы купілі стары дом у вёскі, і ён вырашыў разводзіць кралёў, кур, казу думаў купіць і займацца сельскай гаспадаркай. Ён пачаў рамантаваць дом, але і гэта яму не далі зрабіць. Не даюць нічым заняць. Усё жыццё. Ён не хаваў сваіх думак, не хаваў сваіх памкненняў, і ён адкрыта размаўляў з людзьмі. І казаў, што людзі, як вы можаце так жыць, што вы такія рабы, ён чалавек такі з вельмі вялікім гонарам. Таццяна Уланава паведаміла, што паводле адваката ніякага абвінавачання яе мужу не выставілі і праверку скончылі. Зараз Канстанцін пачуваецца дрэнна, будзем выклікаць да яго лекараў і лячыць, сказала жанчына. Олег Грудзіловіч з Менску. Я нагадаю, што Константин Уланаў быў затрыманы 7 ліпеня. З ім праводзіліся допыты і следчыя дзеянні ў справе Мікалая Утуховіча. Падчас ператрусу ў доме Уланавых міліцыянты забралі паляўнічую стрэльбу. У эфіры «Свабода». У Менску 22:30. У праскай студыі далей Юры Дракахруст. На пачатку галоўныя беларускія навіны. Сёння ў Вене на пасяджэнні сталай рады АБСЕ была агучана заява ў развязу датычна сітуацыі ў Беларусі. У ёй сказана, што Беларусь мусіць паважаць фундаментальныя свабоды чалавека, а таксама называецца неапраўдана жорсткім прысуд Арцёму Дубскаму, якога праваабарончая арганізацыя «Міжнародная амністыя» прылічыла сёлета да вязняў сумлення. У заяве таксама гаворыцца пра занепакоенасць краіны ў звязу станам здароўя Мікалая Утуховіча. Ваўкавыскі прадпрымальнік Аўтуховіч сёння спыніў галадоўку. Нагадаем, ён галадаваў 91 дзень і за час галадоўкі, паводле яго адваката, схуднеў больш як на 35 кілаграмаў. У Менску сёння праходзілі акцыі дэмакратычных актывістаў, прымеркаваныя да Дня салідарнасці з палізняволенымі. На Кастрычніцкай плошчы сабралася больш за 30 чалавек, яшчэ каля дзясятка маладафронтаўцаў пікетавалі на плошчы незалежнасці. Як толькі ўдзельнікі акцыі пачалі разгортваць расцяжкі, сцягі і даставаць партрэты зняволеных, іх затрымала міліцыя. Віцебскаму праваабаронцу Леаніду Свеціку прысуджаны самы вялікі штраф, які дагэтуль давалі суды вобласці. Паводле выраку абласнога суду ён мае заплаціць дзяржаве 31,5 мільён рублёў. У Гомель прыехала вялікая княгіня Марыя Уладзіміраўна Раманава, якая стаіць на чале расійскага імператарскага дому. В эфіры «Свабода» на чарзе міжнародныя навіны. Праваабаронца Наталія Стэмірава, забітая ў сераду ў Інгушэтыі, пахаваная сёння ў роднай вёсцы ў гудармесскім раёне Чачні. У Грозным на цырымоніі развітання прысутнічалі сотні людзей, праваабаронцы і мясцовыя жыхары, якім Стэмірава дапамагала ў пошуку скрадзеных родных. Акцыі ў яе памяць прайшлі ў Маскве, Пецербургу, Екатерінбургу і іншых расійскіх гарадах. Забойства Стэміравай рэзка асудзілі Злучаныя Штаты ў развяз расійскія міжнародныя праваабарончыя арганізацыі. Шэраг былых кіраўнікоў краін цэнтральнай усходняй Еўропы заклікалі Злучаныя Штаты ўнесці карэктывы ў сваю знешнюю палітыку, прынамсі адносна Расіі. У лісце падкрэсліваецца важнасць размяшчэння ў Еўропе аб'ектаў супрацьракетнай абароны. Адмова ад гэтых планаў, паводле аўтараў ліста, адмоўна адаб'ецца на даверы да Злучаных Штатаў у рэгіёне. Індыя і Пакістан дамовіліся разам змагацца з тэрарызмам. Прэм'ер-міністр Манмохан Сінх і Юсуф Раза Гілані, якія сустрэліся ў Егіпце, назвалі тэрарызм галоўнай пагрозай для сваіх краінаў. На месцы крушэння іранскага пасажырскага самалёту была знойдзеная чорная скрыня, з якой следчыя спадзяюцца даведацца прычыну катастрофы. Самалёт разбіўся ўчора, 168 пасажыраў загінулі. Праскай студыі Радыё Свабода Ганна Соўс і Алена Радкевіч. Сёння на нашых хвалях Радыё Маратон. Адзін дзень палітвязня. Мікалай Аўтуховіч спыніў галадоўку. Лекар кажа, што тэрмін выхаду павінен быць утрая даўжэйшым, чым сама галадоўка. Константіна Уланава вызвалілі з турмы на Акрэсціна. Леаніду Свеціку прысуджаны самы вялікі штраф у вобласці. За 2 гады зняволення з Аляксандрам Фёдаравым не было праведзена ніводная акцыя салідарнасці. Родныя не мелі ніводнага спаткання з Андрэем Бандарэнкам. У Менску праходзяць акцыі салідарнасці з палітзняволенымі. Радыё Маратон Свабоды, адзін дзень палітвязня. На кароткіх і сярэдніх хвалях ад 6 вечара да поўначы і ў інтэрнэце адрас свабода.орг. Усё пра тых, хто цяпер за кратамі, галасы вязняў, іх родных, сяброў і суседзяў, каментары палітыкаў, аналіз экспертаў, ацэнкі з-за мяжы і думкі мінакоў на беларускіх вуліцах. Званіце на тэлефону Менску 266-3952. Пашліце смс на нумар 391-22-24. Гэта ваша свабода. Радыё Маратон Свабоды. Годы адзін дзень палітвязня. Крымінальны пераслед бізнэсоўца з Магілёўшчыны Андрэя Бандарэнкі кіраўніцтва аб'яднанай грамадзянскай партыі лічыць палітычна матываваным і дамагаецца яго вызвалення. Імя Андрэя Бандарэнкі згадваецца ў іхніх выступах перад парламентарамі Рады Еўропы і АБСЕ. Наш карэспандэнт Алесь Дашынскі пагутарыў з роднымі Андрэя. Сёння Валерый Бандарэнка, які жыве ў кіраўскім раёне, прывёз у жодзінскую турму перадачу для сына Андрэя, арыштаванага 27 траўня. У лістах Андрэй піша, што са здароўем усё добра, але перажывае за сям'ю. 23 ліпеня яго дачцы Машы споўніцца 1 год. Пакуль родныя не мелі ніводнага спаткання з Андрэем. Пра што сказаў гаспадар Валеры, былы настаўнік фізкультуры, зняволенаму сыну? Ну, я думаю, што самае важнае, што здароўе было в парадку. І трезвая голова. Ну, он-то парень не такой уж слабый, конечно. Ну, там, мне думается, что не столько нужна физуха, сколько нужна сила воли. Трезвый ум. У меня брат родной. Передай, говорит, что он такой-сякой вот за то, что приехал. Одновременно передай, что все великие тоже сидели не однажды. 36-годовый Андрэй Бандарэнка скончил Менский лингвистичный университет, володая французской мовой, працавал перекладчиком на телебачанні у спартовой панораме, а потом занялся бизнесом. Был директором департаменту по развіцці і знешнеэканамічных сувязях прадпрыемства «Белвысоцтройгруп». Андрэй – слухач Усходнеўрапейскай школы палітычных даследаванняў. Падчас восеньскіх выбараў палату прадстаўнікоў пры падтрымцы Аб'яднанай грамадзянскай партыі вылучаўся незалежным кандыдатам у дэпутаты. Малодшая сястра Ірына апавяла. Уже когда начали заниматься предвыборной кампанией, до него там доходила информация, что уже под него собирают информацию. Да и, в принципе, все проблемы основные начались после предвыборной кампании. До этого фирма работала и работала, как любая другая фирма. А тут, когда Андрей решил баллотироваться, и после предвыборной кампании пошли все проблемы, начались проверки. Вот. Сябры параили Андрею покинуть Беларусь, каб запобегчы политичному переследу. И он поехал в Польшу, але праз некоторый час вернулся в Менск и был затрыманы. Пра арышт родныя даведаліся ад следчага, які прыйшоў з вопшукам на кватэру, дзе жыла сям'я Андрэя. Ірына згадвае. Я даже так и не поняла, что они искали, потому что обыск был очень такой смешной. Сильно ничего не искали. А они нашли копию паспорта его, первой и второй странички. И это был единственный документ, который они изъяли. Судом еще пока ничего не ясно. 210-ю статью, 4-ю часть ему, то есть это хищение в особо крупных. Адвокат, ознакомившись с делом, нашел там какие-то ошибки, написал жалобу в прокуратуру. И после этого дела передали на доследование. Сям'я Андрэя з-за фінансавых праблемаў не мае магчымасці здымаць кватэру ў Менску. Жыллё прапанавалі знаёмыя, якія дапамагаюць, пакуль Андрэй у зняволенні. Ірына працавала разам з братам у той жа фірме. Адносна вінавачання супраць Андрэя яна сказала. Во-первых, он не занимал руководящую должность. Да, он был бизнес-консультантом, естественно, он там советовал, куда стоит, куда не стоит. А во-вторых, мы сейчас живем на минимум, потому что у него было все в кредитах. Смешно получается, потому что у вору, у которого нет ничего, только кредиты и такая статья, ну это просто смешно. Родные лічаць, что Андрею не варта было вертаться в Беларусь за мяжи. Чаму ж Андрей вернулся? Не знаю почему, он и мне в принципе не смог так объяснить. Соскучился он, ну любит человек Беларусь. Да и семья здесь, и ребенок, которого он любит. Может быть, посчитал, что не так все сложно, не так все страшно. Я до сих пор не понимаю, почему он вообще арестован и почему он сидит. Потому что действительно человек не управлялся этой денежной системой, потому что был директор. Батька дадае. То, что политика тут присутствует, это ж ни для кого не секрет. Но ее же не увидишь. Я так полагаю. Ну, тяжело это, понимаете? Тяжело. Почему? Ну, потому что, ну, во-первых, если бы ты был уверен, что человек уж настолько там виновен. Во всех письмах он как бы убеждает всех, что здоровье у него в порядке, и вообще это чуть ли не пионерский лай. У одним из интервью Андрей потлумачил, что пошел в политику, бо шчыра поверил тое, что сможет своей деятельностью наблизить перемены, у яких мае потребу громадства. Однак у Беларуси, зрабіў на выснову з выборчей кампании, займаться политикой могут только люди з адмысловых списов, остатнім высовываться нельга. Спадар Валеры был доверной особой у сына кандидата в депутаты, а основным суперником его был старшиня Кличевского райвыканкаму. Я ни одного раза не участвовал ни в каких выборных кампаниях, а поучаствовал в фальсификации и фальш. Я был на выборном участке, и там я написал пару жалоб, мог еще 20 написать. Если на столе лежит 3 списка для голосования комиссии, то, простите, не надо вообще ничего проводить. Основные выборы на этом участке, по-моему, у него было 25, Крыжевича 24, а вся предвариловка она там. Уходила в администрацию президента несколько раз. Говорила о том, что вот эти нарушения, вот эти ведутся, вот это никто не обращает внимания. До тех пор, покуда в комиссиях на всех уровнях. не будет представителей всех кандидатов, выборы можно не проводить. Сказаў Валеры Бандарэнка, бацька зняволенага Андрэя Бандарэнкі. Яшчэ за кратамі знаходзяцца Мікалай Утуховіч, Юры Лявона, Уладзіміра Сіпенка, Арцём Дубскі і Аляксандр Фёдараў. І ў гэтай хвіліны ў Менску на плошчы Незалежнасці праходзіць акцыя салідарнасці з палітвязнямі. Яе праводзяць актывісты Маладога фронту, і як толькі што стала нам вядома, пачаліся сутыкненні ўдзельнікаў акцыі з міліцыяй. З намі на простай тэлефоннай сувязі з плошчы Незалежнасці Люба Лунёва. Люба, што адбываецца? На гэты момант на плошчы Незалежнасці толькі што разагналі акцыю Маладога фронту. Маладафронтаўцы сталі на плошчы бліжэй да чырвонага касцёла з расцяжкай Свабоду Дубскаму, і яны трымалі партрэты свайго паплечніка Артёма Дубскага. Неўзабаве прыйшлі міліцыянты, сярод іх кіраўнік міліцыі Маскоўскага раёну Менску, і ён аддаў загад затрымліваць. Вельмі жорстка спачатку схапілі бел-чырвона-белы сцяг. Міліцыянты паспрабавалі яго разарваць, але ў іх гэта не атрымалася. Тады яны схапілі хлопца, які не хацеў аддаваць ім гэты сцяг, і пацягнулі яго ажно 3 чалавекі ў машыну, якая стаяла за чырвоным касцёлам. Мікулу Дзімідзенку пачалі штурхаць, павалілі на зямлю. Але хлопец не пагадзіўся сам ісці ў міліцыю, ён сказаў, што ён выказвае такім чынам салідарнасць са сваім сябрам Артёмам Дубскім, якога ні за што, як ён паведаміў міліцыянтам, пасадзілі за краты. І тады Мікулу схапілі 4 міліцыянты, 2 за рукі, 2 за ногі, і пацягнулі яго з плошчы. Людзі, якія тут былі, а тут пераважна моладзь, тут шмат студэнтаў. Вось цяпер яшчэ сюды прыехаў автобус з ОМОНам, яны пачалі хапаць юнакоў і дзяўчат, прыкладна больш за 10 чалавек, зацягнулі ў машыну. Ёсць некалькі чалавек, якіх вельмі груба затрымлівалі, ёсць збітыя. Вось у гэты момант машына ад'язджае, а спецназаўцы пачалі прачосваць плошчу. Яны ўглядваюцца ў твары маладых людзей, якія сядзяць на лавах, каб пераканацца ў тым, што сярод іх нема актывістаў Маладога фронту. Відаць па ўсяму, што яны спазніліся на гэту акцыю, яны не чакалі, што моладзь правядзе яе ў іншым месцы. І вось яны зараз робяць так званую зачыстку. На гэты момант затрыманыя на Кастрычніцкай плошчы яшчэ знаходзяцца ў міліцыі цэнтральнага раёну, і частку з іх, гэта моладзь аб'яднанай грамадзянскай партыі і Маладой Беларусі, іх трымаюць у метро ў міліцыі каля Кастрычніцкай плошчы. У Баранавічах таксама затрымана 5 моладзевых актывістаў, гэта ўсе сябры Маладога фронту, якія таксама выйшлі на цэнтральную плошчу Баранавічаў выказаць салідарнасць са сваім паплечнікам Артёмам Дубскім. І менавіта ў гэты момант на плошчы Незалежнасці атрымліваецца, што затрымалі больш за 10 чалавек. Люба, вы сказалі, што зараз міліцыя ходзіць і, так бы мовіць, там прачэсвае ваколіцы, узіраючыся ў твары маладых людзей і спрабуючы ідэнтыфікаваць іх у якасці сяброў Маладога фронту. Скажыце, а для працы журналістаў не ствараецца перашкодаў? Ну, намагаліся затрымаць нашага фотакарэспандэнта. Дарэчы, сёння яго ўжо двойчы затрымліваюць. Спачатку яго хацелі заштурхаць у аўтобус на Кастрычніцкай плошчы, а цяпер яго таксама хацелі зацягнуць у міліцейскую машыну, але, ну, абышлося. Давялося даць тлумачэнне, і яны не затрымалі. Але вось фотакору Белгазеты не так пашчасціла. Ён знаходзіцца ў міліцыі цэнтральнага раёну за тое, што здымаў затрымання дзяўчат, якіх кідалі ў аўтобус. Люба, заставайцеся з намі, калі ласка, на сувязі, а мы зараз звязаліся з маці Артёма Дубскага. Алена Дубская з намі на простай сувязі з Асіповічаў. Спадарыля Алена, добры вечар. Скажыце, калі ласка, ці ведаеце вы, што цяпер на плошчы Незалежнасці ў Менску адбываецца акцыя салідарнасці паплечнікаў вашага сына? Актывістаў Маладога фронту ёсць затрыманыя. Да-да. Ну, я в курсе многих событий, которые сейчас происходят. И поэтому тоже как бы их поддерживает. Так вот я сейчас, в принципе, я дома. Артём мой, находится в СИЗО, в Абрусьевске, городе. Но сегодня он беседовал с нашим адвокатом, как бы там они писали встречное письмо. Но я надеюсь, что это все как-то разъяснится. Я считаю, что вообще его незаслуженно туда садили, и это не стоит того, что как с ним поступили в этом плане. А я нагадаю, что лидер осиповецкой филии «Молодого фронта» Артем Дубский был покаран 2 годами обмежевания воли у справе 14. 3 соковика была распочата шарговая криминальная справа за порушение правила отбытия покарания, коли он съехал без дозволу участкового инспектора в Украину. А 7 липеня осиповецкий суд покарал хлопца годом позбавления воли за порушение правила отбытия покарания у справе 14. Сводарня Алена, и под час первого зняволения, и теперь отбываются многие акции солидарности с вашим сыном. Для вас это важно, эта солидарность? Кто вас подтримливает, кто вам телефонует? Ой, ну мне звонит так очень много людей, но самое, ну звонит наша, ну любовь, ну самое, ну из самое, ну из Минска также, но ну, меня так часто, ну интересуется, как там Артем, ну Наташа Лойко, и как бы все, ну все эти вот, ну ребята, ну та, которые, ну присутствовали у него, ну на суде, ну на первом, ну на втором, и как бы, ну звонят, ну интересуются так многие люди, как что. Я, ну, соответственно, ну, сам так и говорю, что как там, ну, с Артемом. А я нагадаю зараз, что с нами так само на сувязи наша корреспондентка Любо Лунева. Люба, вы чуете, что с нами на сувязи мати Артема Дубского. Вы расповели уже, что отбывалось зараз про этой акции солидарности, зараз на площади Незалежности. Скажите, за какими-нибудь плакатами выходили молодые люди у подтримку Артема Дубского? Так, они выходили с плакатом с великой растяжкой «Свободу Артему Дубскому» и с бело-червоно-белым стягом кожаный. Удельник акции тримал портрет Артема Дубского. Это только теперь на площади Незалежности. А до этого еще на Костишнинской площади так само тримали портреты. Я хочу отметить, что коли бы не милиционеры, которые накинулись на молодых людей, возможно, эту акцию так бы и не зауважили минаки. Але вот теперь молодь тут это тримание выкликало ну, такий диск. І справа тим, що один міліціянт, який підійшов на часі розгону акції до молодьонів, і він сказав, що ви так розмовляєте по-білоруську, ви навіть не ведаєте мови, ось я її до канала ведаю. І тепер ось вони проходять, і всім кажуть, до каналі ви білоруську мову, і міліціянти починають зараз хапати тих, хто на їх там нещо дражниться. І студенти, видать, почали зараз гэтага так ось, ну, знайшли такий собі заняток. Міліціянти обурені, але, ну, яни самі у гэтым виноваты, яни самі спровокували таку реакцію молоді, що була на площі. Дякую, Люба. Ми ще будемо зв'язуватися з нашою кореспонденткою Любовою Луньовою. Яна сочить за тим, як проходять акції солідарності у Мінську. А про люси затриманих так само ми повідомимо пізніше. Ви можете довідатися про це так само із нашого сайту свобода.орг. А я нагадаю, що на сувязі з нами була так само мати Артема Дубського Алена Дубська з Осиповичу. У ефіри перший радіомарафон «Свободи», присвячений усім, хто тепер за кратами. Миколай Алтухович спинив голодовку. Лекари кажуть, що термін виходу повинен бути утрая довжейшим, чим сама голодовка. Константина Уланова визволили з турми на Окрестіна. Леоніду Светику присуджений самий великий штраф в області. За 2 роки зняволення з Олександром Федоровим не було проведено ніводної акції солідарності. Родні не мали ніводного споткання з Андреєм Бондаренком. У Мінську проходять акції солідарності з политзняволенными. Акция на Кострищенской площади у Минску и на площади Незалежности были разогнанные, есть сбитые и затриманные. Радио Маратон Свободы. Один день политвязня. У радиомаратоні «Беларускай свабоды» бяруць удзелы нашы калегі з азербайджанскай, армянскай, узбэцкай, украінскай службаў. Вы пачуеце таксама голас забітай учора на паўночным Каўказе праваабаронцы з Чачэніі Наталлі Эстэміравай. На пытанне пра сучасных палітвязняў ўжо адказалі дырэктары украінскай службы, дырэктары азербайджанскай службы, а зараз гаворыць дырэктар узбэцкай службы Саджыда Джакфарова. Согласно международным спискам, более 26 человек находятся в тюрьмах Узбекистана, которые осуждены на основе 159 статьи, которая подразумевает притягательство к Конституции. Многие из этих людей были членами оппозиционных политических партий, правозащитники и просто те граждане, которые сочувствовали оппозиции. Среди этих имен я могла бы сказать Санджара Умарова, известного бизнесмена, который возглавил новую партию, создал новую партию, и у него были планы участвовать в президентских гонках. Знаете, ситуация вот такая, что в Узбекистане напрямую политзаключенных не обвиняют в основном что-то связанное с политикой. Они находят разные другие ухищрения. Многие, например, правозащитники осуждены за махинацию. Якобы они брали деньги у кого-то, обещали делать какое-то дело, и находят этих людей, которые пишут заявления на этих людей. На суде все эти дела лопают, как шарики, но тем не менее сидят в тюрьмах, их отправляют в тюрьму. Срок, который дают этим людям, вот самое поражающее то, что да, даже если этот человек, не знаю, мошенничество, да, казалось бы, не знаю, от 8 до 10 лет, но в основном они получают от 8 до 12, а политические вовсе от 12 до 20, если уж совсем грешил с точки зрения правительства, вообще 25 лет. Про сучасных политвязнев говорила директор узбекской службы Саджида Джакфарова. Радио «Маратон свободы». Один день политвязня. Влада зараз пробує шукати ті справи і розкручувати їх, в яких є певне сумнівне, на думку влади, моменти. Порівнюю цю акцію з попередніми. Усі їх об'єднує чекання людей відстояти свої права, нечто поміняти у житті. Я вважаю, що всі вони представляють настоящих патріотів. Один день політв'язня. Радіо «Маратон свободи». У гэтай хвіліну ў Менску працуе наш тэлефон аўтаадказнік 266-39-52. Цягам галадоўкі Мікалая Утуховіча, якая доўжылася 92 дні, слухачы «Свабоды» кожны дзень тэлефанавалі на наш тэлефон аўтаадказнік і выказвалі свае меркаванне, выказвалі словы падтрымкі, а таксама задавалі пытанні ў сувязі з галадоўкай Мікалая Аўтуховіча. А я яшчэ, Ганна, дадам толькі, што тэлефон аўтаадказнік уключаны і ў гэтыя хвіліны, і тыя з нашых слухачоў, хто патэлефануе яшчэ на працягу бліжэйшай гадзіны, а наш радыёмаратон будзе доўжыцца яшчэ больш як гадзіну, тым слухачы прагучаць у нашых праграмах. Ну а зараз слова тым слухачам, якія датэлефанаваліся раней. Паважаны Александр Егорович, вы займаеце ў краіне самы высокі пост. Вас нават называюць нашым бацькам. Добры бацька любіць сваіх дзяцей і клапоціцца аб іх здароўі. Чаму ж вы дазваляеце аднаму са сваіх сыноў, Аўтуховічу Мікалаю, паміраць галоднай смерцю? Чым ён перад вамі так страшна правініўся? Толькі вы можаце ўратаваць жыццё нашага маладога суайчынніка. Мы, беларусы, будзем вам за гэта вельмі ўдзячныя, а пашана народа ад гэтага да вас толькі ўзрасце. Глыбока ўстрывожаны вожаныя маці і бабулі Евгенія Казлова і Інна Мішур. Аўтухович падняў руку на міліцыянераў, там паджыгаў Іліна Саўчынку. Это уголовнае дзело. Какой же это палітычны апазіцыянер? Я думаю, что смысл нового обвинения Аўтуховичу напоминает слова из комедии Леонида Гайдая. Не может быть. Вот зачем же Аўтухович просил регистрации его организации? Ну, чтобы органы обратили на него внимание, что ли? В случае чего на Городенщине? Белорусские власти с удивительным хладнокровием почти 3 месяца наблюдают за тем, как голодает, доказывая свою невиновность, требуя выполнения элементарных прав человека Николай Аўтухович. Это уже не самоубийство, а самое что ни на есть – публичная казнь. Спасать надо Николая Аўтуховича. Необходима борьба за этого человека. Гэта былі званкі з архіваў Радыё Свабода, прысвечаныя галадоўцы Мікалая Аўтуховіча. Тэлефануйце, выказвайце свае меркаванні, наш тэлефон 266-39-52. А зараз аналіз свабоды. Як змянілася тактыка ўладаў у дачыненні да палітычна матываваных справаў? Чаму справы палітычных зняволеных усё часцей прывязваюць да эканамічных злачынстваў? На гэтай пытанні Віталя Цыганкова адказвае палітолаг Уладзімір Роўда. Аналітыкі часам сцвярджаюць, што наяўнасць палітычных вязняў павінна, паводле задумы ўлады, прымушаць грамадства трошкі быць асцярожным, павінна наражаць у грамадстве пэўны страх і пэўныя перасцярогі, што да нейкай актыўнасці. Але з іншага боку, у грамадстве вельмі мала хто ведае пра тых самых палітычных вязняў, і самі дзяржаўныя сродкі масавай інфармацыі гэта ніяк не прапагандуюць гэтае пытанне. Па-вашаму, ці няма тут пэўнага парадокса? Калі ёсць, то для чаго сёння ўладзе яшчэ палітычныя вязні? Парадоксу, безумоўна, няма, в прынцыпе, пры той жорсткасці рэжыму, які ў нас, і адсутнасці свабоды палітычнай, прававой, гэтак далей, гэтых палітычных, усё ж такі не так шмат. Еўрапейская дзяржава, якая звязана з цэлым шэрагам цывілізаваных краін, якія разглядаюць такую катэгорыю, як палітвязень, як на дыкунство. Нельга быць дыкунамі ў 21-м стагоддзі і геаграфічна знаходзячыся ў Еўропі і звяртаючыся да таго самага еўразвязу па пэўную там эканамічную падтрымку і дапамогу. Таму наша ўлада ў такой сітуацыі, яны як бы крышачку мяняюць стратэгію і тактыку, але в прынцыпе сам рэжым-то не змяніўся, застаецца старым і нічога новага чакаць ад яго не прыходзіцца. Апошнім часам улады сапраўды змянілі тактыку, і большасць тых справаў, якія прынята называць палітычнымі, яны так ці іначе звязаны з эканамічнай тэматыкай, і людзі, якія асуджаны на думку ўладу, яны асуджаны па тых ці іншых эканамічных прычынах. На вашую думку, ці можна сказаць, што вось гэта сапраўды з'яўляецца такім новым крокам, ноу-хау беларускай улады, і менавіта ў гэтым рэчышчы будуць развівацца падобныя сітуацыі? В принципе, я с вами могу погодиться. Отдельное, что это знов-таки не ноу-хау, потому что это широкая знов-таки выкарыстовывается такая мера, и ранее она нашим режимом выкарыстовывалась, просто ранее не было никаких, я кажу, зачепок экономичных, им приходилось как бы людей сажать по политичных мотивах, разумеется. Но зараз они будут спробовать, если уж таки раскручивать вот этот маховик этих самых экономичных злочинств, сказать тому самому Заходу, что у нас все нормально с політичними правами і свободами, а ті люди, які сидять, вони просто порушили відповідні норми кримінального кодексу, ось і повинні сидіти. До речі, тут ось уже Лукашенко, напевно, вчиться у Путіна, тому що він блискуче якби здійснив гэты перевод цілої категорії політичних зняволених у економічних злочинців. Якщо це не дивно, Лукашенко ніколи якби не вчився у російських керівників, але у даденому питанні йому, напевно, прийдеться гэта робити. Мяркуе палітолях Владзімір Роўда. У эфіры першы радыёмаратон свабоды «Адзін дзень палітвязня». Каля 17-й гадзіны актывіста КХП БНФ Константіна Уланава, якога правіралі на датычнасць да справы Мікалая Утуховіча, вызвалілі з ізалятара размеркавальніка на вуліцы Акрэсціна. А дачка вязня Константіна Уланава Ганна Уланава 5 гадоў таму памерла ад хваробы, звязанай з наступствамі аварыі на Чарнобыльскай станцыі. Ганна Уланава ў 2004 годзе была ўдзельніцай конкурсу «Радыё свабода. Мая свабода». Яна вучылася ў Варшаве, хацела стаць журналісткай. Незадоўга да смерці Ганна Уланава напісала казку «Свабода ўсяго даражэй». Яна была надрукаваная ў часопісе «Беларусь». Мы папрасілі маці Ганны, Татьяну Уланаву, прачытаць гэтую казку. Ганна Уланава, «Свабода ўсяго даражэй». У адным гушчары ля балота жыў-быў воўк. У дзень ён у гушчары хаваўся, а ноччу па полі блукаў, здабычу шукаў. Але край гэты быў небагаты, жывёлы мала. А калі яшчэ і старэйшага брата сустрэнеш, дык той і апошні кавалак зубоў вырве. Ад гэткага жыцця воўк зусім схуднеў. Скура ды косці засталіся. І вось аднойчы ён сустракае ў лесе сабаку. Сабака яму і кажа: «Здарова, браток!» «Здарова! Як жыццё?» «Да добра!» «Добра, та добра! Чаму ж ты такі худы? І выглядаеш не лепшым чынам?» Паглядзеў воўк на сабаку, задумаўся: «А дзе ты бачыў лепшае жыццё?» «Ну, ось я, паглядзі, які я тоўсты, прыгожы!» Воўк паглядзеў на сябе, на сабаку, ды кажа: «Так, сапраўды! Дзе ж ты так добра харчуешся?» «Гаспадар у мяне ёсць», – ганарліва пахваляецца сабака. «Мяне гаспадар кожны дзень корміць, поіць, іншым часам і ў хату пускае, ля грубкі пагрэцца дае. А ты часам не брэшаш, каб мяне мядзведзь задраў, калі я брашу? А калі не брэшаш, дык можа возьмеш мяне з сабой?» Ідуць яны да хаты у вёску, а сабака шкадаваць пачаў, што ўзяў ваўка з сабою. Трэба ж будзе дзяліцца, ды гаспадару гэта можа не спадабацца. І пачаў ён меркаваць, як ад ваўка адчапіцца. Прыдумаў нешта і кажа: «Слухай, воўк, Мене господар часто б'є. Ось, пожал, потерплю. Зато я ситий буду. Я ще болі занепокоївся собака і протягує далі. Ти ведаєш, і у ліс мене господар не пускає. Задумався вовк. Ну, переживу, зато я ситий буду. Зусім спохмурнів собака. Некий час я не йшли мовчки, і раптом собака узрадовано каже. А мене господар на ланцюг прив'язує. І тебе прив'яже. Що? На ланцюг? Ні, бувай, собака. Лепш я буду худий і голодний, зато я на свободі. Свобода всього дорожей. Ганна Уланова, казка «Свобода усяго даражэй».